کیا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بد مذہبوں کے رد پر بیان کی بھی اجازت نہیں ہے؟ رد کرنا چاہیے، رد میں بھی کرتا ہوں، اس کے انداز جو ہے نا اس پر تھوڑی نظر رکھی جائے. اب مثال کے طور پر شروع میں ہر مبلغ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھاتا ہے، الحمدللہ رد بھی ہو گیا، تعارف بھی ہو گیا. اسی طرح میں اپنے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرتا ہوں. یہ بد مذہبوں کے جگر پر بم سے کم نہیں ہے. ذکر رضا، کل کے رضا وہ خنجر خون خار، برق بار اعدا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں. اسی طرح اپنے مسلک کا اظہار، حاضر ناظر، علم غیب، استعانت لغیر اللہ وغیرہ وغیرہ، وقتاً فوقتاً یہ بیانات ہوتے رہتے ہیں. تو یہ اپنے مسلک کا اظہار بھی ہے، احقاق حق بھی ہے، ابطال باطل بھی ہے، غور کیا جائے تو. اس لیے مثبت انداز کا جو فائدہ ہے وہ جارحانہ انداز کا نہیں ہے فائدہ. یہ میں نے عرض کیا نا کہ دعوت اسلامی کا سلسلہ ایک چھوٹی سی سائز میں، چھوٹی عظمت میں تو ہر مسجد بہت بڑی ہے، ٹھیک ہے نا، مسجدیں جنت میں جائیں گی. امام کے ذریعے ہوا ہے تو اس کو تجربات ہیں. تو جب امام رد کرتا تھا اس وقت اس کو کتنے سنتے تھے اور کتنے لوگ راہ راست پر آتے تھے، یہ اس کو اپنا بھاؤ پتا ہے. اور جب اس امام نے انداز بیان تبدیل کیا تو اس وقت رات کا پونا ایک بج رہا ہے، اس کے باوجود تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے. اور جگہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے ادھر ادھر ہیں، بیچارے بیٹھ نہیں پائے، ٹھیک ہے نا. یہ بھی مدینے کے پونے ایک بجے، جبکہ جہاں بیان ہو رہا ہے وہاں پونے تین بجے میں. تو جب یہ امام رد کرتا تھا، جو مروجہ رد ہے، تو اس وقت کبھی زندگی میں اتنے آدمیوں نے اس کو نہیں سنا ہوگا. جمعے کی نماز میں بھی، جمعے کی نماز کے لیے آتے ہیں لوگ، سننے کے لیے کہاں آتے ہیں، اور دو چار ہوتے ہیں ابتدا میں، پھر آہستہ آہستہ نماز کا ٹائم آتا ہے تو گھڑی دیکھتے رہتے ہیں، بار بار اوپر کی گھڑی دیکھتے ہیں، کبھی اپنے ہاتھ کی گھڑی دیکھتے ہیں، وقت ملاتے ہیں کہ ٹائم ہو گیا، آپ اتنی دیر اذان تو خطبہ، تو امام آج بہت دیر لگا رہا ہے، لمبی بہت کر رہا ہے. ان کو بیان سے دلچسپی نہیں ہوتی، آپ کو پتا ہے. تو اس لیے مبلغ جو ہے نا اس کو لوگوں کی نفسیات کو دیکھنا چاہیے. اب لوگوں کی نفسیات یہ ہے کہ ان کو آپ سنتیں بتائیں، سنتیں بتا کر اپنے قریب لائیں، تو یہ قریب آ کر وہ ٹی ٹی ایس بن جائے گا. ٹی ٹی ایس یہ مخفف ہے، تناتن سنی، ٹھیک ہے نا. تو قریب، اس کو قریب لانے کی ضرورت ہے. آپ اگر وہ انداز اختیار فرماتے ہیں مروجہ، تو خود آپ کو تجربہ ہوگا، اگر آپ خوش آواز ہیں اتفاق سے، ورنہ ہر ایک تو خوش آواز ہوتا نہیں ہے، تو چلو ٹھیک ہے، آپ کے ترنم سے تلطف حاصل کرنے کے لیے کچھ لوگ بیٹھ جاتے ہوں گے، اشعار لہجے کے ساتھ پڑھتے ہوں گے، تو ورنہ عام مقرر ایسا نہیں ہوتا مبلغ. تو اس لیے مطلب یہ کہ لوگ عموماً کم سنتے ہیں اور مثبت بیان کو لوگ زیادہ سنتے ہیں. آپ کے جو بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، بلکہ یہ آپ کا فیضان مدینہ کا اجتماع لے لیجئے، جمعہ رات کا آپ نے ماشاءاللہ آج بھی اجتماع دیکھا ہوگا، تو یہ کتنا بڑا ہوتا ہے. ایڑی چوٹی کا زور لگا کر بھی کوئی بڑی سے بڑی کانفرنس کی جائے، ہزاروں نہیں لاکھوں روپے خرچ کر کے، تب بھی شاید اتنی مخلوق جمع نہ کی جا سکے. تو پبلک جمع کرنے کے لیے دیکھو نا کیا کیا آج کل اسکیمیں چلاتے ہیں، جیسے کہ وہ نعت خوانی میں عمرے کے ٹکٹ تقسیم ہوتے ہیں، تو اب عمرے کے وہ نعت خوانی میں تھوڑی بیٹھا ہے، یا آپ کا بہن تو نہیں تھوڑی بیٹھا، تو عمرے کا ٹکٹ چاہیے اس کو، تو بیچارہ بیٹھا ہے جھونکے مار رہا ہے مگر جا نہیں رہا، اور آپ بھی ستا رہے ہیں اس کو کہ ابھی نہیں دیں گے، اس کو ابھی دیں گے تو آپ کو پتا ہے کہ یہ ٹکٹ لے کے چلا جائے گا، اس نے تھوڑی ہمیں سننا ہے، تو آپ اس کو دیں گے آخر میں. اور پتا نہیں کہ اس عمرے کے ٹکٹ لینے کے لیے بھی اتنی مخلوق رات بھر بیٹھتی ہے نہیں بیٹھتی، مجھے نہیں پتا. ایسی کوئی محفل اٹینڈ کرنے کی میں نے مجھے تجربہ نہیں ہے. کرسیاں، پھر بیچ میں راستے، اور یہ سب ٹیکٹ ہیں، ترکیبیں. جو آپ سے گفتگو کر رہا ہے بہت تجربہ کار ہے، کیونکہ اب گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے، بڑے جلسے دیکھے ہیں، بڑی کانفرنسیں دیکھی ہیں، بڑی ناخوانیاں دیکھی ہیں، मंच भी देखा है, मंच के नीचे भी देखा है, दाएं भी देखा है, बाएं भी देखा है, भगदड़ में भागने का भी तजुर्बा है, भागते वक्त क्या करना चाहिए इसका भी तजुर्बा है, फायरिंग की आवाजें भी सुनी है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज्ज व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम।